مسلمان لژوندون سره تقوا کړه، مسلمان لژوندون سره تقوا کړه، بندگی در په سیدا قور اختیا کړه، بندگی در په سیدا قور اختیا کړه، لہی چا سره دوک او غدر مکړه، لہی چا سره دوک او غدر مکړه، خپل عهد او وعده باندې وفا کړه، بندگی در په سیدا قور اختیا کړه، بندگی در په سیدا قور اختیا کړه، مسلمان لژوندون سره تقوا کړه، مسلمان لژوندون سره تقوا کړه، بندگی در په سیدا قور اختیا کړه، بندگی در په سیدا قور اختیا کړه، مغفرت د گناهونو تری نغواړه، مغفرت د گناهونو تری نغواړه، همیش رب ته په سجدا اوسا جړا کړه، بندگی در په سیدا قور اختیا کړه، بندگی در په سیدا قور اختیا کړه، همیش رب ته په سجدا اوسا جړا کړه، بندگی در په سیدا قور اختیا کړه، جبت المدام لند ور باندې ساته، جبت المدام لند ور باندې ساته، د کریم خدای ذکر هر سبب گاکړه، د کریم خدای ذکر هر سبب گاکړه، بندگی در په سیدا قور اختیا کړه، مسلمان لژوندون سره تقوا کړه، مسلمان لژوندون سره تقوا کړه، بندگی در په سیدا قور اختیا کړه، بندگی در په سیدا قور اختیا کړه، په قران په مینا مینا باندې ولا، په قران په مینا مینا باندې ولا، استغفار وای شیطان په ویلا کړه، بندگی در په سیدا قور اختیا کړه، استغفار وای شیطان په ویلا کړه، بندگی در په سیدا قور اختیا کړه، صالحانو انسانانو سره ګرځا، صالحانو انسانانو سره ګرځا، صالحانو انسانانو سره ګرځا، صالحانو انسانانو سره ګرځا، له شریرو او بدانو ځان جدا کړه، بندگی در په سیدا قور اختیا کړه، مسلمان لژوندون سره تقوا کړه، بندگی در په سیدا قور اختیا کړه، تر لحت ور تلشت دی خبر اوسا، تر لحت ور تلشت دی خبر اوسا، تر لحت ور تلشت دی خبر اوسا، تر لحت ور تلشت دی خبر اوسا، د قیامت لپاره تو که پیدا کړه، بندگی در په سیدا قور اختیا کړه، بندگی در په سیدا قور اختیا کړه، فیضانی غواړه امان له جهنم، فیضانی غواړه امان له جهنم، فیضانی غواړه امان له جهنم، فیضانی غواړه امان له جهنم، تل غفور پروردگار ته دی دعا کړه، بندگی در په سیدا قور اختیا کړه، تل غفور پروردگار ته دی دعا کړه، بندگی در په سیدا قور اختیا کړه، مسلمان لژوندون سره تقوا کړه، بندگی در په سیدا قور اختیا کړه، بندگی در په سیدا قور